ko def fan amudon ci kër gi. mu ne Cheikh Moussa Moussa da daan toog ba mu yàgg mu ne Cheikh de war na ñëw ngir basang yu ràpp ci kër. mu ne suy ñëw ay basang la ñuy gàtt. basang yooyu la ñuy lal ba ba mu jekki waat. mu ne taal bi bu mu àndal jëm ci daal. la ngay siyaare sëñ bi. moo koy génne ci poosam jox la. ne la boo demee siyaare bi. mu ne waa ki nga àndal na. ci yoon bi lañ sa bëgg. na nga sa bëgg. moom mu di ko def. moom mu di ko def. da cay def loo xam ne mënoo ko def. da cay def loo xam ne mënoo ko def. kooku leen waroo ko sant. mu ne ndax kooku leen waroo ko sant. boo gisee may sant magu taalibe yi. mu ne boo gisee moom muy sant magu taalibe yi. fekkoon di ñoom ñii tey. bu fekkoon di ñoom ñii tey. sant bi du fees de. kon nag li feesal sant war nañ ko. mu ne kon nag li feesal sant bi war nañ ko. na leen jërëjëf. na leen jërëjëf. loolu mooy jërëjëf Cheikh Moussa. mu ne loolu mooy jërëjëf Cheikh Moussa. te kii de xam ngeen ne nëbbu leen Cheikh Moussa. mu ne te kii de xam ngeen ne nëbbu leen Cheikh Moussa. waxtu wu ne yéen a ngi. waxtu wu ne yéen a ngi. boo leen seet Cheikh Moussa yi kenn. boo leen seet Cheikh Moussa yi kenn kenn ku ne dina fa def. dugal na fa mbooloo. wa dugal na fa mbooloo. kon nëbbul leen Cheikh Moussa. mu ne kon nëbbul leen Cheikh Moussa. kon kii dañ ko war a sant sagle ci yoon bi. mu ne kon kii dañ ko war a sant sagle ci yoon. dañ ko war a di wax ne de. mu ne dafay faral di wax ne de. bëriwul li ñuy topp. bëgg ñu jox ko de. bëriwul li ñuy jox ko. waaye sama xol moom. mu ne waaye xolam. la ca nekk. la ca nekk. moom xam naa yëg nañ ne mu ngi sunu jëfam. mu ne yëg nañ ne mu ngi sunu jëfam. naw nañ jëfam. te it naw nañ jëfam. ñu ngi koy sant ba di ko gërëm. di ko ñaanal guddu fan. di ko ñaanal wér. di ko ñaanal barke. ak képp ku mu àndal. mu ne li mu bëgg ci yoon bi. yàlla na ko yàlla defal. mu ne ñu ngi ko koy ñaanal bu baax. merci Cheikh Moussa. Yalla na fi yaa ñu ko la ñu ko yaa ko